Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Մեր նախորդ հաղորդումներից մեկում արդեն անդրադարձել ենք Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության Մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակում Նյու Յորքաբնակ նշանավոր դաշնակահար, մանկավարժ և կոմպոզիտոր Շահան Արծրունու Ստեփանակերտյան համերգին։ Դաշնակահարն աջակցում է Հայաստանում անցկացվող տարբեր ծրագրերի և նախագծերի, իսկ Արցախում նա երկրորդ անգամ էր հանդիպում տեղի երաժշտասերների հետ։ Մտորումներ ստեղնաշարի արչև խորագրով համերգային ծրագիրը բազմազան էր. Կոմիտաս, Ալան Հովանես, Քրիստափոր Կարամուրզա, Արնո Բաբաջանյան, Արամ Խաչատրյան, Շահան Արծրունի. Ունկնդրի հետ շփման ուրույն ձևաչափեր ընտրել, համերգ դասախոսություն, ինչն առավել հետաքրքիր ու բովանդակալից էր դարձնում հոգևոր հաղորդակցությունը։ Նրա վիրտուոզ կատարումներն ու այս կամ այն կոմպոզիտորի ստեղծագործությունների ինքնատիպ մեկնաբանությունները այն աստիճան հղկված են, որ շողարցակում էին ադամանդի փայլով և դաշնակահարը համահեղինակ էր դառնում կոմպոզիտորին։ Հատկանշական է, որ Կոստանդնուպոլսում ծնված և կրթություն ստացած երաժիշտը մեկն է այն արվեստագետներից, որ գործուն աջակցություն է ունեցել Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու գագաթին խաչ տնելու արշավին։ 2010-ին Շահան Արծրունին Սուրբ Խաչ եկեղեցու հայտնի պատարագի նախորեին համերգով հանդես է եկել Վանում, ներկայացնելով հայկական երաժշտություն։ Իսկ նույն տարվա աշնանը Նյու Յորքում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսարանը Քարնեգի Հոլ համալսարանում կազմակերպել է հայտնի դաշնակահարի համերգը։ Նա կողմ է հայ-թուրքական երկխոսությանը և վստահ է, որ մշակութային ձեռնարկները և արվեստագետների ելույթներն իրենց նպաստն են բերելու երկու երկրների միջև փակ սահմանների բացմանը։ Նշելով, որ ինքն էլ խաբված է թուրք ժողովրդից և չի ասում, թե ամեն ինչ հարթ է, բայց դրանով հանդերձ ձգտում է երկխոսել, բացել մի դուռ ու բաց թողնել այդ դուռը, որով հնարավոր կլինի ներս մտնել։ Ձերունք ընդրության ենք առաջարկում անվանի դաշնակահարի հետ մեր զրույցի ձայնագրությունը։ Շահան Արծրունի, սա ձեր իսկական անուն ազգանունն է։ Այո, այսինքն ծայրը վանգեստ է, և ես ամբողջ փաստաթուղթերը ունիմ, և իմ 39-րդ մեծ հայրս, ուրեմն 39 սերունդ, եթե եդես տանք, կակի գարծուն ենք ալ, որ Ախթամարը շինած է։ Հա, այո։ Այսինքն Ախթամարը ձեզ համար հատուկ նշանակություն։ Այո, և իրականության մեջ 2010-ին, երբ վերանորոգվեցավ Ախթամարը Թուրքերուն կողմը, Թուրք կառավարությունը ձեզ հրավիրեց, որպեսի փացման համերգ կդամ, ամբես որ ես հոնքացի, և կես հայկական, և կես թուրքական հորինողներով գործեր նվագեցի, որովհետև ի վերջո կառավարությունը գրավ իր պատիգմանը, ադիգա։ Դուք Թուրքիայի քաղաքացի եք, թե Ամերիկայի, թե երկու քաղաքացի։ Երկու քաղաքացիություն, յա։ Ինձ վտարած էին, ասիկա պատակութենը, իր ամերիկացի, որովհետև զինվորություն չի եղած։ Սակայն երբ այդ ամերիկա դվի, իրենք իմ հպատակությունս վերաթարցուցին։ Ծնվել եք Պոլսում։ Այո։ Մեծացել եք այդ միջավայրում։ Այդտեղ նաև հայերն են ինչ-որ ժամանակ ապրել։ 80,000 հայություն մգա դեղը և 34 հատ դպրոց, այդքան վարժարան և երկու օրաթերթեր կան։ Հայատար օրաթերթեր, ժամանակ և մարմարան են, իսկ կա ագոս շաբաթաթերթը, որ թե հայկական բաժինը և թե թրքերն ու բաժինը ունի։ Ձեր արտադրույցներից մեկում կարդացել եմ, որ ասում եք, չպետք է դուռը գոցել, պետք է այն բաց թողնել։ Դուք տեսնում եք հայ-թուրքական հարաբերությունների հաշտեցում, թունելի վերջում լույս կամ թուրքական ժխտողականությունը, ինչպես եք վերաբերվում դրան։ Ես հաստատ համոզված եմ, որ մեր բարեկամությունը պիտի վերանորոգվի, այսինքն ներկայիս կան շատ թուրքեր, մանավանդ Պոլսո մեջ, Ռուսամիտ անցել, որոնք ծասպանությունն ու գնդունին եւ բացարձակապես քոյություն ունեն։ Հայտարի անցել ու բայց պետք է հարավում։ Այո, սակայն ջանիկս, ադիկա մեր հանցանն է։ Մանրամասն եմ։ Մենք միմյան 72 թվականին էր, որ արտընցանք, ասենք 5-ին մենք կառուցեցինք, ինչու՞։ Դուք արդեն կառուցեցիք, սակայն սպյուրքն է որ պետք է, այո։ Անդեն սովետական միություններ եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, սովետական միությունն ալ չէր արդոնաց մինչեւ 65 թվական։ Այո։ Այնպես որ հիմա ես այն համոզումը ունիմ, որ պիտի իրականը։ Ինչու՞ քիչ առաջ ասի, որ ինչու այդքան ուշացած է իրենց այդ նյութը ընդունելը։ Ես պատճառը սա որ կբերակրեմ։ Մենք երկար տարիներ այդ թվականում դակավին երկիր չկար, աս չկար, ան չկար, սպաղած էինք մեր անձնական հարցերով և չէինք գիտեր, որ կարելի է, որ կարենանք թուրքապես, այո, պահանջադերով լավ։ Երբ որ հրյաները ըրին, մենք անմիջապես չէինք։ Մենք սպասեցինք տարիներ 48 թվին պատերազմից անմիջապես այո անմիջապես անոնք իրականացին իրենց եւ մինչեւ հիմա այլ այդ մասին խոսին գճալը խոսեն մենք շատ նորից սկսանք սակայն ես օրինակ այդ ախտամարի պատմությունը երբ եղավ եւ դուք կառավարությունը հրավիրեց որ ես նվակեմ հաջորդ օրը իրականության մեջ այսինքն ամերգենց վանքում կայացավ թե ամերգասրահում վանում վանի համասարանի ամերգասրահում որ ճիշտ գիծն է ախտամարի երբ այդ առաջարկը եղավ ես ընդունեցի եւ հետո դեսա որ գարգ մահայեր ադո շատ թեմ են որ հայմը ճկարվարքյան այդ կորձակցի ցեւով ոչ թե կորձակցի լերասիկա բայց այո եւ իրենք մեկ հարցում ունեին ես շատ լավ հասկացա թե ինչ էր ադիկա բادرակ չմատուցվիր դեղը որոնք պետին վրա խաչ չգա չգա խաչ այն ադենը շատ լավ հասկացա ադիկա եւ հարցումն էր որ պետք է լուծվեր ես հիբադոսին միջոցով անկողնակություն այդպես բարգա չեմ գիտեր այսպես չէ դժգոհություն չէ անկողնակություն ուրեմն հայտնեցի իրեն եւ ինք այդ գործությունը արդակին գործոց նախարարին պարզապես սեր էր արդակին գործոց նախարարը Ահմեդ Դավուդոգլուն էր եւ հեռախոսով զրուցեցինք սա որ շատ լավ հասկանամ թե ինչ է ուզածը ինչ գուզես որ լովի եւ այն այո սիասիկա պայման է որ խաչը մտրվի հատ եկերած ոպրա սա որ պիտի ծրվի այդ խաչը սա եւ այդ խաչը պատրաստված է արդեն սա սակայն սա բադարակը պիտի մատուցվի 19 սեպտեմբերին մենք քվեարկություն ունենք 9 սեպտեմբերին եթե խաչը զդեղենք քվեարկութենան առաջ ահա քին խնդիր կունենանք սա այդտեղ 10 օրվա շրջան մգա այդ շրջանին նախքան բադարակը կզդեղենք խաչը հասկացա ադամը չի պիտի գրվի մարդուն հետ եւ սա շատ իմաստալից մոմեն է երբ որ ես Իստանբուլ քացի որովհետեւ այդ դեղն երթամ վան գրգին մեկը զանգեց ոստիկանությանը ասանքամ եւ ասին որ մեկը արդակին գործոց նախարարին ցեզ հետ կուզե խոսի լավ քացին ոստիկանանդուն քաղտիկի ձերան դուր համար էր մասնավոր դա այնձի արդակին գործոց նախարարին մեկը ասա որ չդ գցավենք սա սակայն խաչը չի պիտի գարնանք զդեղը Ինչու ամարսի, որովհետև սա խաչը սա 220 կիլո է սա։ Եվ սա, եթե կմբետին վրա զետեղենք, գրնա կմբետը պլիր։ Եվ եթե պլվի, հայերը պիտի սեք, որ դեսա թուրքեր ժարժին։ Ինչ պիտի սեմ, այդ պամ չեմ գնարսը։ Ես ասի լուծում ունիմ սեմ։ Եվ ասի գա մեկը Ամերիկայի մեջ, որ թե թուրքարվարության ճարտարակ է, թուրքարվարության աշխատի, ինքը հայ է, Հայաստանի է, Գաբոնի է, դուքսի երկու դոմսակ ուղարկեցեք իրեն, օտանավի, թող ինք անմիջապես կա, և թող վստահեցնե մեզի հայերս, որ իրապես նրանք հարց մտքություն ունեն։ Շատ լավ կաղապարես, ես իրեն նույնիսկ մեյլը եւ այլն տուի, որպեսի կապաստանեմ։ Ամերիկեն մեկ օր առաջ, Ամերիկա 18-ին էր, պատարակը 19-ին էր։ 17-ին ես վանկացի եւ դեսնեմ, որ ախտամարս վազը ինչ տեսակ տեղմեն է, որովհետեւ գղզի մնա եւ պետք է շոգենավով ատեր երտծվի։ Ուրեմն քացի խոճիկա կմպետին վերև։ Ուսի ուր է խաչը։ Խաչը սա պատրաստը սա բատվանտանի վրա դրած ենք սա։ Ճիշտ ֆրան մուտքին գից։ Այդ մարդը որ ուսի պիտի քար եւ պիտի չափեր, չափչպեր եկավ, արիթը չհապսավ ինձ։ Ես ինչ պիտի նա, այսինքն ոչ ետ կերտան Ամերիկա կերտան ինչ պիտի նվագեմ ասեմ, թե ոչ կորզը պիտի շարան։ Պրականապար կորզը պիտի շարանագի, դուր կոցել շատ սխալ պանի։ Ես նվագեցի, պատարակ եղավ և նույնիսկ իրենք չինի գսան այդ դեղը, տեսակ մը կծակրության ցեր մնե։ Եվ ինձ համար մասնավոր պատրաստած էին շատ քերացիկ պամը, որում վրա կար ախտամար գղզի և դակա ամբողջ կանաչություններով լեցուն և վրան կան սև ամբեր և երեք հատ ջերմակ աղավնիներ կթրջին։ Եվ շատ իմաստվալից էր բնականաբար, սև ամբերը, կանաչությունը, աղավնիները և այլ։ Պատարակի եղավ և ես պիտի վերադառնայի այլևս և վան նահանգի մեծը, ոչ թե քաղաքակլուխը, նախաճաշի հրավիրեց, որովհետև իրենց նախաճաշը շատ նշանավոր է եղել, կացի առավոտում Օդուգեսին իր օֆիսը և բավական խոսեցան և այլն, և այլն, և այլն, ասա որ հուսամ թե մեր հյուրասիրության են կոհ մնացի կսավ, որովհետև այդ շուշան մեջը ահավոր քյուրդեր կան և իրենք կողնային, որ Համ կպատահի և խայտարակ կլլան։ Ադոր համար 24 ժամ կողս պահակ կար։ Սի որ նացեք սի, ձեր յուրն գաղությունը շատ կերացիք էր, սակայն սի հարցմակա, որ սի զիտ շատ նեղած է։ Ինչ հարց է եսը։ Սի որ ձեր արդակին կորձոց նխարարը Ահմեդ Դավութոգլուն անցնապես ինձի խոստացավ, որ խաչը սի կմպետին վրա պիտի զետեղվի և ես խաչը տեսա արտեղը սի։ Չէի գիտեր սա։ Դու գիտեիք կամ չէի գիտեր, ադիկա իրականությունն է սի։ Ես խոսք գտամ, որ սավ այդ խաչը պիտի զետեղվի։ Նայեցեք սի, խոսքը շատ կարևորություն չունիսի, կորցքն է կարևորոսի։ Եթե էսի կորցքը ունեք և խաչը զետեղվի, ինձի նկար մը ուղարկեցեք։ Եվ երկու շաբաթ վերջը խաչը զետեղված նկարը ուղարկեց, դակավին խաչը հոդե և ուրիշ բան մնալ, որ եղավ, երբեք չէին ասել, որ հայկական եկեղեցի մնա հատիկա։ Կսեին պարզապես, որ ճարտարապետական նմուշմն է, որ շինված է գակիկ առաջին թագավորին կողմը։ Հայ պարգոյություն չունի մեջը։ Եվ ես պնդեցի Էրմենի, որ կնշանակե ծրկերեն։ Հայ ծրվի այդ ցուցադախտակին վրա։ Եվ նոր ցուցադախտակը շինվեցավ, ես ունիմ նկարը։ Այո, այո։ Հիմա գա Էրմենի պարը։ Էրմենի քրալը դսե, որ հայ թագավոր կնշանակի։ Համաձայն եմ, որ իսկապես չպիտի դուրը գոցել, պիտի դուրը բաց պահել, բայց մենք ունեցանք հայ-թուրքական արձանագրություններ, մենք ունեցանք ֆուտբոլային դիվանագիտություն, բայց արդյունքում ոչինչ չեղավ։ Ամեն բան չուղար, ոչ մեկ բան հայերեն 100 գլա։ Ինչ որ գարենաս ժամանակ հետո եք տեսնում այդ տեսլականը։ Չկի դեր ադիգա։ Գնաբալալո։ Քաղաքական դեր են գախում ունիասիկա։ Բարձրապես ասինեն քաղաքականությունը ինչ կփերը չես գիտեր։ Ես այն հավատք ունեմ, որ միակ անձը, որ աս խնդիրը գնահատել Էդոանն է, որովհետև շատ իսլամաբաշտ է։ Ճիշտ այդ պատճառով է որ գնահարցը։ Ինչպես որ Նիքսոնը, Ամերիկայի պրեզիդենտը, որ շատ հակա կոմունիստ էր, գնաց եւ Չինաստանի հետ կապ հաստատեց եւ բարեկամացավ։ Միայն Էրդողանի պես մեկը, որ այդքան մուսլիման է։ Բավականին պարադոքսալ դիտք ասացիք։ Տողնեն քաղաքականությունը, ձեր գործունեության մասին կուզենայինք իմանալ, ինչ համերգային շրջագայություններ, ինչպիսի ելույթներ եւ որքանով է ներգրավված հայ երաժշտությունը ձեր համերգային ծրագրերում։ Հայ երաժշտությունը քրեթե ամբողջությամբ իմ գորիսս է։ Հիմա միայն ադով սպասած եմ եւ կպատրաստեմ 8 սկավառակների փակացյալ հայ թշնամուրային երաժշտությունը։ Կոմիդաս եւ կոմիդասի ժամանակակիցները արդեն եղած են, ցանակրված են եւ հրապարակ եղած են։ Այսինքն Խորխանյանը եղել, Չուխաջյանը եղել եւ այլն, այդ տեսակ անձեր, որոնց կորձեր երբեք ծանոթ չեն։ Ես ադոն գուզեցի ցանակրել, որովհետեւ մեր առաջին հորնոն են։ Օրինակ համար Շոպենի աշակերտը Միկուլին հայ է։ Ի վերջո իր Շիրիմը Լվովի հայ եկեղեցու փանն է եւ վրան գրած է Միկուլի։ Գիտեմ որ հայ է ասած մարդը։ Իրանի մեջ ինքը Ուկրաինան եւ իր ազգանունը Վզդիկյան է։ Քանի որ Լեհաստանի մեջ պիտի կորձեր, Վզդիկյանը մեկ կողմ դրավ եւ Միկուլի եւ։ Հետո օրինակ եմ Էլմասը գա, Ստեփան Էլմաս, որ լիստի է աշակերտած է։ Այսինքն չնացած է լիստի կորձեր, շատ ավելի դժվար կորձեր կրել։ Ուրեմն ադամ ծանոթացում են պետք է, մեր մշակույթին փաշին կգազմեն ադամ։ Եվ այդ տեսակ կորձերը փաղացած երկրորդ սկավառակն գա, երրորդը ամբողջությամբ Ավան Հովանեսի պիտի դրամատրվի։ Իսկ համերգային գործունեության։ Ես 74 պիտի ելամ, քանի մօրը։ Եթե համերգ գլա եւ գործվի։ Ես կնախանեմ ցայնացել, որպես ես ինչ որ խորիմ, կսկամ ադիգա մնայլունըլա եւ ադիգա դարածվի աշխարի բոլոր քրատարաներում մեջ ադիգա եւ որ գլլվի։ Եթե ադիգա այդ ձևով մնա, խոսքը երաժշտությունը կմնա։ Կան կոմպոզիտորներ, կամ ինչպես դուք եք ասում հորինողներ, որոնց հետ համագործակցում եք, որոնք ձեզ համար երաժշտություն են գրել, կամ որոնց առաջին կատարողը գործերի դուք եք եղել։ Այո, այո, այս տեսակ բանը շատ կա։ Մանավան ամերիկացի հորինողներ այդ տեսակ հարաբերություններ ունեցած են, սակայն ինչպես Խաչատրյանի բանակային շատ ամերիկացիներ եղած են, որոնք այնպիսի ծուցմունքներ ըրազեն եւ իրենց գործերը կգադարի, այդու միշտ շատ հետաքրական եղած են, շատ խոշոր նորություններ տերած են, աչքս փածած են ձևովում։ Օվանեսը ես անձնապես գիտեմ, իրեն այդ միասին գրքին աշխատած են, գիտեմ թե ինչ է ուզածը։ Խաչատուրյան բոլոր գործերը, բացի սոնատեն, իրեն նվագած են այդ 3 ժամվա ընթացքին եւ ինք բոլորին համար ուզած ծուսմունքները, թելացությունները ըրած է։ Գիտեմ ինչ կուզե որ մարդը։ Ուրեմն դերևս այդ օրվանը աստին 72-ին մինչև այսօր ես որոշ ներդրումներ ըրած եմ այդ գործերում մեջ։ Հավանաբար ըրած եմ։ Սակայն ես այնպես կհուսամ, որ եթե այսօր Խաչատուրյան նվագեմ, իր գործերը պիտի սիրեմ, որովհետև իր ոգին արդեն ադոնց մեջ են, որովհետև անձնապես ինքը ճանաչած եմ, նույն պատմությունը Հովանն է։ Այսինքն, համերգներ թերևս տարին 20-25 հատ գուտամ հիմա, սակայն մեծամասնապար ցանակության դրամատրեմ ժամանակս, եւ կալ Արցախ եւ հոս նվագետ։ 2003-ին մեմ եկածի, նույն սրայի մեջ նվագածի։ Դուք զարգացում, տարբերություն տեսնում եք 2003-ից մինչեւ այս։ Այո, շատ ավելի փարգավաճած է, նոր է եւ ծաղկուն ժպտուն է, եւ պետք է աշխարհի տարբեր մեմ Հայաստանի դա շուշտ կապը շատ կարեւոր է, սակայն կարեւոր է որ ավելի ալ ընդլայնին սահմանները եւ գարնան փանացիլ չսեմ, սակայն գապ հաստատ են աշխարհի տարբեր երկիրներով հետ։ Կոմպոզիտոր կամ գործ, որին կարող եք անսահման նվագել կամ լսել, կամ ձեր ամենասիրած գործը, Կովիտասը հասկացանք։ Ամենասիրած գործս այն է, որ այդ Վարգանին կնվագեմ։ Արեսավարժության հարց է, բարձրապես։ Երբ որ կնվագեմ, պետք է ես հայերեն ավելին դամ, որովհետև ի վերջո ունգնդիր մգա դեղը, և ես պատասխանատվություն կստամ, որպեսզի այդ ունգնդրին ներկայացնեմ իմ լավագույնս։ Ամենա լավագույնը գրնաճ։ Քույտյուն շունի արդեն, սակայն իմ գայլության սահմաներում մեջ է գուզեմ լավագույնը ներկայացնել։ Այստեղ վարպետության դասեր եղան Արցախում։ Ձեր կարծիքը կուզենայինք իմանալ։ Շատ դղանտավոր են բոլորն։ Այսինքն Արցախի մասնավորապես դղանտը շատ երիտասարդներ կան, ուրիշ տեղերով այդ փախտատմամբ։ Ինչ համար լավ չեմ հասած հասկանալ, սակայն Գյումրիի մեջ կար քանի մահատ շատ լավ ճաշնակահարներ, սակայն աստեղինները հակառակ որ այդ կան մեկուսացած են, վերցած են դիրաբեդել թե Կորձին Էյուտյան եւ թե Կորձին Շունչի։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր հյուրներ ամերիկաբնակ նշանավոր դաշնակահար, մանկավարժ եւ կոմպոզիտոր Շահան Արծրունին, զրույցը նրա հետ վարեց հաղորդաշարի խմբագիր Մելանիա Միլունյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։